poželo je da se igra i peva, muzika sve i jača, veselo je sve. Devojke na stolu, a momci na podu, samo ja nisam kraj nje. Nazdravljamo sada svi, izdržat ću valjda još, nek toliko bar da niko ne primeti to. Koliko mi nedostaješ, koliko si mi potrebna, briga tebe ostala si sebi dosledna. Muzikanti našu pesmu zasviraše, ali ovog puta sa mnom nisi ti. Bacam pare, plaćam, ciganima dajem, što za mjesec zaradi. Nazdravljamo sada svi, izdržat ću valjda još, nek toliko bar da niko ne primeti to. Koliko mi nedostaješ, koliko si mi potrebna, briga tebe ostala si sebi dosledna. Nazdravljamo sada svi, izdržat ću valjda još, tek toliko, bar da niko ne primeti to. Koliko mi nedostaješ, koliko si mi potrebna, briga tebe ostala si sebi dosledna. Nazdravljamo sada svi, izdržat ću valjda još, tek toliko, bar da niko ne primeti to. Koliko mi nedostaješ, koliko si mi potrebna, briga tebe ostala si sebi dosledna.